Tu Trójka, program trzeci jest 14, 25 stycznia, poniedziałek, grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 9 ofiar pożarów w czasie Wigilii to więcej niż przez całe ubiegłoroczne święta. Więcej wody na Żuławach, opady osłabną nocą. Blisko 100 tysięcy policjantów i żołnierzy strzeże we Francji bezpieczeństwa w czasie mszy i na jarmarkach. Pełne ręce pracy mają strażacy. Wyjeżdżali nie tylko pomagając przy usuwaniu konarów drzew z powodu wiatru, ale i do pożarów. W płomieniach zginęło 9 osób, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Wyjątkowo tragiczna była ostatnia Wigilia. Tylko wczoraj w całej Polsce doszło do 277 pożarów, w których zginęło aż 9 osób, a kolejnych 11 zostało rannych. Najtragiczniejszy pożar miał miejsce po godzinie 16 w miejscowości Klonowiec Stary w województwie łódzkim, gdzie w wyniku pożaru w budynku jednorodzinnym zginęło 3 mężczyzn. Również tragiczny pożar miał miejsce w miejscowości Janowo w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie w budynku jednorodzinnym zginęły 2 osoby. Ludzie zginęli też w pożarach w Gdańsku, Poznaniu, Tarnobrzegu oraz Nowej Rudzie. Częstym ich powodem jest niewłaściwa eksploatacja albo wady instalacji grzewczych. Dla porównania, w całym okresie Bożego Narodzenia w roku ubiegłym, między 24 a 26 grudnia, w pożarach zginęło 8 osób. Przypomnę, że tylko wczoraj 9. Zgodnie z przewidywaniami hydrologów wzrósł poziom wód na Żuławach. Powodem był silny zachodni wiatr i opady deszczu. W Żukowie na jeziorze Drózno kilka centymetrów przekroczony jest stan alarmowy i trend jest rosnący. Na rzece Wąskiej w Pasłęku woda przekroczyła stan ostrzegawczy o prawie 10 centymetrów i jej poziom także rośnie. Podobnie jest w kilku innych miejscach regionu. Na Warmii, w Prosnej, na rzece Guber przekroczony został stan ostrzegawczy. Nieco powyżej stanu ostrzegawczego woda jest na rzece Wel w Kuligach w powiecie nowomiejskim. Z kolei na Mazurach o ponad 10 centymetrów przekroczony jest stan alarmowy na kanale Łuczańskim w Giżycku, a na rzece Ełk w Ełku utrzymuje się kilkucentymetrowe przekroczenie stanu ostrzegawczego. Dziś w warmińsko-mazurskim ma padać lotny deszcz, nocą opady osłabną. Służby kryzysowe na bieżąco monitorują sytuację. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Blisko 100 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy strzeże we Francji bezpieczeństwa w czasie mszy i na jarmarkach. Jest też apel tamtejszego ministra spraw wewnętrznych, by otoczyć szczególną ochroną miejsca kultu chrześcijan. Najwięcej sił bezpieczeństwa skierowano do Paryża i Alzacji. Jednym z miejsc najlepiej strzeżonych we Francji jest strasburska katedra. Wierni, którzy przyszli do tej świątyni na pasterkę, musieli przejść przez bariery policyjne, poddać się szczegółowej kontroli. Jak podało francuskie MSW, do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie tylko 2 świątecznych dni w całym kraju skierowano 54 tysiące policjantów, 36 tysięcy żandarmów i 7 tysięcy żołnierzy. W atakach terrorystycznych przeprowadzonych od listopada 2015 roku we Francji śmierć poniosło 241 osób. Lamy, owce i osiołek, zapach siana i tłumy odwiedzających. Wszyscy przychodzą po to, by zobaczyć żywą szopkę, jaką po raz kolejny przygotowali krakowscy franciszkanie. Są żywe zwierzęta. Lamy, są osły, na przykład barany. Jest tak ładniej. Już drugi raz jestem. Co roku tradycyjnie to taki świąteczny spacerek, obowiązkowo. Swojsko, domowo. Tak wącham zapach sianka. Tak, czuć bardzo intensywnie, nawet przez katar czuję. Bardzo ładny zapach. Nigdy nie byłem na żywej szopce, bardzo mi się podoba. Tym tematem zajął się Paweł Pawlica, a Bazylikę Franciszkanów, tam odbywają się też jasełka i koncerty. One będą trwać do jutra. Magiczne święta Bożego Narodzenia dla dzieci na wsi, tak nazywa się akcja Polaków z gminy Służany na Litwie. Do wieczora święci Mikołajowie podarują prezenty wszystkim małym dzieciom mieszkającym w tej gminie. Pomysłodawcą magicznych świąt Bożego Narodzenia dla dzieci na wsi jest Polak, pochodzący z oddalonych o 40 km od Wilna Służan, Władysław Maluk. Akcja polega na tym, że przebieramy się w 3 Mikołajów i 3 Mikołaje wyjeżdżają w różne strony z prezentami. Mikołaj puka do każdego domu, gdzie mieszkają dzieci do 10 lat. Wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem i dodaje, że status materialny rodziny nie ma żadnego znaczenia. Akcja odbywa się już po raz 9. Przed rokiem służańscy Mikołajowie odwiedzili około 200 dzieci. Władysław Maluk kilka lat temu stworzył wspólnotę służańską, która ma na celu zaktywizowanie mieszkańców gminy. Jak mówi, środki na tego typu działania są pozyskiwane od sponsorów oraz ludzi dobrej woli. Wspólnota służańska za świąteczną akcję w ubiegłym roku otrzymała ogólnolitewską nagrodę w kategorii za wrażliwość społeczną. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Dodajmy, że leżącą w okręgu wileńskim gminę Służany zamieszkują przede wszystkim Polacy. To był serwis Trójki.

baby Jesus, I am a poor boy too. I have no gift to bring that's fit to give a king. But may I play for you on my drum? The Mother Mary nodded, the ox and lamb kept time. I played my drum for him, I played my best for him. Then he smiled at me, me and my drum. A jest jakaś lista Państwa ulubionych piosenek, pieśni bożonarodzeniowych, czy tych, których słuchamy właśnie w tym czasie? No, jeżeli taką miałbym ułożyć, to chyba Little Drummer Boy byłby na samym szczycie. Johnny Cash przed chwilą. Jeszcze do tej piosenki wrócimy dzisiaj na pewno do 16. To teraz uwaga, ten przepiękny temat świąteczny po irlandzku. Come, my soul, Jesus. kap, kap, kap. To mogą być płatki śniegu, chociaż no, przynajmniej w Warszawie dzisiaj bardziej Wielkanoc niż Boże Narodzenie za oknem, ale zawsze sobie możemy to przecież pięknie wyobrazić. Enya przed chwilą. 23 minuty po godzinie 14. No, kiedy wydawało się, że ten rok się już muzycznie ładnie skończy, że już wszystkie płyty, te najważniejsze dla siebie i dla innych, może też odsłuchaliśmy, z którymi się zapoznaliśmy, one gdzieś są na półkach, przydadzą się przy okazji muzycznych podsumowań. Nagle okazało się 1 grudnia, że jeszcze doszła nam płyta jedna, bardzo ważna i na przykład u mnie namieszała w zestawieniu bardzo, bardzo mocno. No i żeby było piękniej jeszcze w takim świątecznym czasie, to na tej płycie są też dzwoneczki. Włączamy płytę, zaczyna się od Already Great, kończy na Forever i nim się spostrzeżemy, to właściwie całość przepływa, czy słucha się tak jednym duszkiem, jak ja często mówię. No kolejny dowód na to przed nami. Talk to the people. They know the truth. Time don't mean nothing. It's the ways that you choose to go on living inside your house, or move a mountain, an elephant or a mouse, instead of staying and dying inside. Sometimes you move, sometimes you ride. Tell no stories, don't tell no lies, not even the ones you already tried. Not proud of lies, nothing is saved, just a road to nowhere, your name engraved. They pick up on you, 'cause you pick up on them. Just 'cause they're birds don't mean you can't fly. So don't be sorry the pastor touched my hand. There on the church steps I was 9 or 10. Love is time bent. Hate is not worth using, even as cement. To build your walls that you hide behind, not see over, and it blows your mind. There's hate there now that never was. Love is waiting just because of you, cuz. Sacred, the blind man said. I see your feelings inside my head. I can't predict it, what happens next. I love a future I don't expect. You fortune tellers, you take my hand. See what's there, it's sifting sand. Tomorrow, our ship will come in, and we'll set the sails for oblivion. But not so fast, don't let's give up. Let's don't be angry and spill the cup. Well, we're still drinking, and I'm feeling so high. My eyes are waterlogged. Let's give it a try. Come on, baby, I'm ready to rock. Give me all you got, and then let's talk. Może być trochę szalona teoria, ale jeśli na przykład ktoś zaczyna edukację muzyczną z Neilem Youngiem, albo inaczej edukację muzyczną Neila Younga, o tak, to może spokojnie zacząć od końca. Od tego właśnie albumu z tego roku. 1 grudnia się ukazał przepiękny, znakomity lot. I on, mistrz i zespół Promise of the Real, bo oni wspólnie zrealizowali ten album, jest zatytułowany Visitory. Dzisiaj po godzinie 15 jeszcze wrócimy chyba do najbardziej szalonego fragmentu tej płyty, czyli utworu Carnival. Grubo ponad 8 minut muzyki, ale dzieje się. Dzieje się zresztą i czasami łagodnie, czasami niełagodnie, ale naprawdę w sposób bardzo spójny, przemyślany na całym albumie. The Visitor, Neil Young, Promise of the Real. Na swojej stronie facebookowej pozwoliłem sobie zamieścić zdjęcie z naszego trójkowego studia. Jest choinka, te charakterystyczne znaki trójki też są widoczne. Ale wiesz co, Iwanka, tak sobie myślę, że chyba zgasimy te światła. Będzie jeszcze bardziej nastrojowo. Bo tak troszeczkę już zaczyna się robić szaro za oknem, to zaraz spróbujemy i może po 15 kolejny nasz dowód naszego świątecznego dyżuru tutaj, mam nadzieję, z Państwa obecnością po drugiej stronie. Co teraz? Sprawdźmy prognozę pogody. Thank you. Rok 2017 to jest też rok pięknych muzycznych powrotów, bo i Slowdive i zespół Rides, no właśnie oni przed chwilą, tytułowy utwór z płyty Weather Diaries. Dziękuję Państwu za wszystkie piękne maile. Jak się okazuje, nawet w gronie rodzinnym, jeśli teraz odbywają się rodzinne spotkania, jeśli Państwo siedzą przy stole, to często dostajemy taki sygnał, że gdzieś w tle jesteśmy również i my tym kolejnym gościem. Bardzo nam z tego powodu miło. Przyznam, że do tego utworu świątecznego mam ogromny, naprawdę ogromny sentyment. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Let them know it's Christmas time. Sentyment do tego utworu mam po pierwsze dlatego, że Trójka i że on mi się bardzo kojarzy dobrze z latami 80. i z tym, co się nagrywało wtedy z programu Trzeciego Polskiego Radia na swoje magnetofony, bo to były pierwsze lekcje, poważne lekcje muzyki. A dwa, że kiedyś, ja tę historię już opowiadałem, nawet nie wiem, czy w ubiegłym roku podczas naszego świątecznego spotkania, kiedyś w Saloniku, tutaj przy studiu imienia Agnieszki Osieckiej, współautor tej piosenki zapytał mnie, to co ja mam zagrać? Bo ja mam ile? Pół godziny, 40 minut? Powiedz mi, co mam zagrać? Wymieniłem kilka tytułów, zapytałem o Dancing with Tears in My Eyes, powiedział nie, nie, nie, może dzisiaj nie. I powiedziałem, no dobrze, no to może spróbuj Do They Know It's Christmas. A on powiedział, słuchaj, ale jest marzec. A ja na to, no i co z tego? I później mrugnęliśmy do siebie, powiedzieliśmy, no tak, właściwie co z tego? I powiedział to później na scenie, kilkadziesiąt minut później na scenie trójkowego studia. Nieważne jaka to pora roku, ważna jest ta piosenka. Meteor, kiedy tutaj był z wizytą, zagrał ten utwór Do They Know It's Christmas, Band-Aid z 84 roku. I w tej piosence padły takie słowa, but say a prayer, pray for the other ones. Pomódl się za innych. To jego głos. To trudny rok za nami. Kiss who will pay. That beautiful face of yours. Don't you think that I knew they hurt you before? Take this man to your bed. Maybe his hands will help you forget. Please be stronger. Still give you a chance. Bardzo dziwna noc rok temu, kiedy świat obiegła ta wiadomość i tak sobie pomyślałem, no dobrze, na początku znaliśmy go z piosenek duetu Wham, ale później, im później, im doroślej, tym piękniej, tym lepiej. Właściwie dziś to taka muzyka, która tak naprawdę nie ma żadnej ceny promocyjnej, bo przetrwała i to przetrwała w znakomitej kondycji. Jeśli chodzi o rozrywkę, taką naprawdę wielką rozrywkę, top. George Michael, Listen Without Prejudice i Cowboys and Angels. A jutro w imieniu Anny Gacek raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo to specjalne spotkanie z George'em Michaelem, nie tylko z jego muzyką, ale też z jego słowami po 19:00. I wracamy do rozkładu jazdy świątecznego, chociaż tak naprawdę nie jest to piosenka wprost mówiąca o świętach Bożego Narodzenia czy o czasie świątecznym, ale tytuł właściwie załatwia całą sprawę. Z wielką przyjemnością do tego utworu teraz wracam. Love is stronger than death. I przed nami zespół Wede. Shadow eyes, love.